मेरे दिल की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना खुशी